nzoto yaka emotema mopeli nzoto mpona yo pasi ebolingo na nga na peli nzoto yaka emotema mopeli nzoto mpona yo pasi zonga sheri yakanga na halemi yo wanga mama o nakolelalela pasi zonga sheri yakanga na halemi yo wanga mama o nakolelalela tika mipale na yo ya bomwana pasi na nga batela molingo na biso eumela nazwaki yo na pasi yo pasi yo bongo mwana na biso ya liboso ndizi motema pasi zonga sheri yakanga na halemi yo wanga mama o nakolelalela pasi zonga sheri yakanga na halemi yo wanga mama o nakolelalela tika mipale na yo ya bomwana pasi na nga batela molingo na biso ehumela nalingaka yo na tina o pasi yo bongo nga nazire mpo na koyebe kapinao pasi zonga sheri yakanga na halemi yo wanga mama o nakolelalela pasi zonga sheri yakanga na halemi yo wanga mama o nakolelalela tika mipale na yo ya bomwana sheri pasie batela molingo na biso eumela nalingaki yo na ntina okambi ngango mpo na mpasa ya koyeme saliko motema e pasi zonga sheri yakanga na halemi yo wanga mama o nakolelalela pasi zonga sheri yakanga na halemi yo wanga mama o nakolelalela Thank you. kasiye mama na lizi yo kama lo bashora ko pesa yo po kwanyoso e kasiye kasiye kasiye mama na lizi shira shira shira lo shira wepa. Si position ya mobadi na yo esali véritable idée ya masonge à croire. Thank you wen. Bo mobadi na yo alobi pamba te. Thank you wen. Makambu alobi makambu adibala. Tokuki kulungu la pe kubakisa te. Thank you wen. Isadi ndengwa na te. Thank you wen. Alolo. Na yango dibala wane ikusala prese. Makambu nyosi kuleka prese yaya. Malamu na bino. Kasi mokole goya makambu goya nsima. Kaipe na kochongi sela bino. Matari bino. Matari ngaite. Hela. Kame na kuchongi sela yobe mbakutwe. Etali yo, etali ngaite mangwa. Alolo. Alolo. Kaya mangwa unesanga na katena kukukwenta yofolo. Ngayi ngadi ya jelenya. Kako sakana mali osomo. Ezali motema ne ya motonga na sala bonie Balangwisie na mosolo ngai na suka wabio Matali yo, matali ngaite Nalela yo yo kio milo nae Nalela yo yo kio milo nae Sia ogo menese wewe Ngai na koboya yote o Papone langana yo kala banda bo mwana o To umelite yo bo mini bala yo mawate Nani ala kisi yo bo sono na tela ya samba yo kokende ke kosala kuanga Kaina tikali na nako na kopelisa moto e Zango koso kaoputa na pelisi Nako ya tele tata tonge langa ipona banda na yo eva Bolingo ezali motema te ya motonga na sala bonie Malangwisie na mosolo ngaila suka wapio Matali yo, matali ngaite Nalela yo yo kio milonae Nalela yo yo kio milonae Sia ogo menese wedwe Ngaina koboya yote o Milona Banda mokona li bosonga na mona kio kapinga Maya karangola zikitana keba Piranga ya loso motungisi ebonga kasemo sina mobali Milona tia kwanga na moto pona bombo ya bana eh Na imo bali kaka na bilanga o Belina tongo tatara tike na ngai pona mokolo yo eba Milona baponela ngana yo kalaba na bomwana o So umelite yo bombini bana yo mawase Mosolo na sela ya samba yo toke neke kosola kwanga Kaila tika lina na kona kopelisa moto e Kako mosomba uta na pelisi Nako ya nele tata tunge na ngaipo na vata na yo e Bolingo eza limote mate ya moto ngana salafonie Malangwisi ena mosolo ngana suka wapio Matalio Matali ngaite Nalela yo yo yo milonae Nalela yo yo yo milonae Zia gogo mende se wetue Ngaina koboya yoteo Milona Take one.